krzyk o tym, jak żyjemy. Piszemy, cierpimy, śmiejemy się i starzejemy. Z blizną na sercu, z oddechem bloku, gdzie masz szacunek, jak dostrzegą prawdę w twoim oku. Sukces kredytów lat 70. to bezwzględność lat 90. Skuma. Stres tej cudownej dwójki, która dała mi życie. Duma tej dwójki, gdy patrzy na moje życie. A ja patrzę, jak rosną dzieciaki ze slajdów. Było różnie, ale zakręty nie poszły na próżne. Nauczeni, że nie wszystko się opłaca, to pokolenie od P2 tak różne dług spłaca, tak różnie. Życie pozbawiło nas strachu, dorastamy, pokolenie straconych dzieciaków. Pozostawieni na rozdrożu, mieliśmy jedną opcję. Stracone dzieciaki wybrały wolność i oddech. Do dziś żyjemy według własnych reguł, pielęgnujemy wartości znane wszystkim od wieku. Od kiedy runął mur i zatarła się granica, tak wielu z nas naprawdę poznało smak życia. Pokolenie, które uznano za straceńców i do dziś samo musi walczyć o człowieczeństwo. System wartości wyssanych z mlekiem matki upadł pod ciężarem świata, który był zbyt brutalny. W jednej chwili dostaliśmy prawie wszystko. Sztuczna dojrzałość kontra cudowne dzieciństwo. Strach w oczach tych, którzy dali nam życie. Obawa o to, jak my sami pokierujemy tym życiem. Trudno było się odnaleźć, uwolnić od presji. Przetrwaliśmy za tamte czasy, jesteśmy wdzięczni. Dziś dorastamy, pokolenie pontyfikatu. Niesiemy bagaż pełen życiowych kantów. I choć w sercu ból, który mówi o tamtych latach, jesteśmy świadkiem przemian, nas system nie złamał. Do dziś żyjemy według własnych reguł, pielęgnujemy wartości znane wszystkim od wieku. Wiesz, rozumiemy pewien kod, pewien system wartości. Język, styl, gust, gesty, krok. Tak, wielu w świecie pozdrowienia z Dublina. Bez narzekań, tak już jest. Czasem trzeba tak wybrać, by wygrać. Dumne twarze bez względu na sytuację. Mamy swój los w ręku, gniew w sercu. Loża szyderców, wielu było takich głupich przebierańców, próbujących coś nam narzucić. Wielu dało się stłamsić i odpuściło. O marzenia zawsze trzeba walczyć jako miłość. Odbicia w lustrze twarzy tych, którzy w nas żyją. Stracone dzieciaki, my kontra Babilon. Jesteśmy elitą, nie tłumem, w sercach nosimy dumę. Godność i odwaga w nas, choć czasy trudne naznaczeni. Kiedyś mądrzejsi, idziemy dalej i bierzemy los w ręce.